Baada ya kuweka msingi huo, na ni msingi mzuri wa kutuandaa, sasa anatajia baadhi ya ayati sifat. Anataja sasa rahimahullahu ta'ala baadhi ya aya za sifat zilizokuja kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa mimma jaa min ayati sifati qawlullah azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik. Tutaenda kwa kidogo kidogo, aya moja na maelezo yake, alafu tunaendelea. Na miongoni mwa yaliyokuja katika aya na sifati ni kauli yake azza wa jal, wa yabqa wajhu rabbik, na utabakia uso wa mola wako. Katika aya hii dhakara al-musannif rahimahullahu ta'ala sifatan min sifati Allah subhanahu wa ta'ala athabita lah, ametaja rahimahullahu ta'ala sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizothibiti kwake yeye, wa hiya sifatun dhatiyya, nayo ni sifa dhatiyya. Sifatul wajh ni sifa ya Allah kuwa na uso, ha, lillah subhanahu wa ta'ala wajhun, Allah tabaraka wa ta'ala anao uso, uso wa hakika, taliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa azamatihi, ni uso ambao unalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake. La yushbihu wujuha al-makhluqin, haufanani uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na nyuso za viumbe. Sisi ahlu sunna tunathibitisha sifa hii kwa Allah kama ilivyothibiti kwenye adilla, na wakati huo huo tunamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanana na viumbe. Na huu ndio utaratibu wetu, kama ilivyo Qur'an, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah anakanusha kufanana na viumbe, wakati huo huo ajithibitishia sifa hakuna mfano wake chochote, naye ni msikivu mwenye kuona. Akathibitisha sifa ya kusikia na ya kuona, na hapo hapo akakataa tashbihi. Kwa hiyo alwajhu ni sifa iliyothibiti kwa Allah, tena ni sifa dhatia. Allah tabaraka wa taala anayo sifa hii wakati wote. Hadhihi sifa la tanfak an dhati Allah subhanahu wa taala almuqaddasa. Sifatul wajhi barakallahu fikum imethibiti kwa adilla. Miongoni mwa hizo ni aya ambayo imetajwa na musannif katika suratul Rahman, wayabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram, aya iko wazi. Kadhalika zimekuja adilla katika sunna ya mtume alayhi salatu wassalam. Miongoni mwa dalili hizo ni marawahu al-Bukhari pale mtume alayhi salatu wassalam aliposema kumwambia Sa'd ibn Abi Waqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta alaiha, haika wewe Sa'd hutotoa nafaka yoyote, matumizi yoyote kwa ahli zako, kwa familia yako, ukawa watafuta kwa nafaka hiyo uso wa Allah isipokuwa utalipo kwa sababu ya nafaka hiyo. Kwa hiyo sisi tukisoma adila hizi tunasoma uso uso, lakini masala ya alwajhu yamethibiti kwa ijma' ya salaf. Ajma' as-salaf rahimahumullah ta'ala ala ithbati alwajhi lillah ta'ala, wamekubaliana salaf as-salih juu ya kuthibitisha uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inawajibika kwetu sisi kuthibitisha uso huo biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin, wa huwa wajhun haqiqiyun yaliqu billah, qala dhalika ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kama kwenye sharhi yake. Salafu wamekubaliana juu ya kuthibitisha uso wa Allah, inawajibika kwetu na sisi kuthibitisha uso wake Allah subhanahu wa ta'ala bila ya tahrifu, bila kupotosha, kutoa maana isiyokuwa sahihi. Uso wa Allah ukasema fadla. Kwa hiyo ni kuthibitisha sifa hizi barakallahu fikum bila kuzifanyia tahrif. Kuzifanyia nini? Tahrif, kwa maana kutoa maana potofu, wala ta'til, wala kuzifanyia ta'til kwa maana kuzibatilisha, kuzikataa moja kwa moja. Ahlul ilmi wanataja alfarqu baina tahrif wa ta'til. Ta'til ina maana ya tahrif, lakini alfarqu bainahuma anna tahrif, tahrif maana yake ni kuikataa maana ya dhahir, kuipinga maana iliyokuwa dhahiri kwenye nas na kubadilisha kwa maana nyingine ambayo sio dhahiri. Kwa hiyo ni kukanusha na kubadilisha, hiyo ni tahrif. Ama ta'til ni an-nafyul mujarrad, ni kukanusha tu pasi na kuleta maana nyingine kama wanaofanya Jahmia. Allah tabaraka wa ta'ala la yatasamma bi asma wa la yattasif bi sifat, ana sifa yoyote. Ataluhu an sifati, wala haina maana kwamba kwenye zile ayatu sifat wakaleta tafsiri, labda Allah akisema al-yad wao wanasema kudra. La, hana sifa yoyote, hawa ni muatila. Kwa hiyo tahrifu ni kukataa maana iliyokuwa dhahiri kwenye nas na kuleta maana nyingine ambayo haiko dhahiri. Na ta'til ni kukataa moja kwa moja pasi na kuleta maana mbadala. Tumefahamiana? Kadhalika tunazithibitisha sifa za Allah bila kufanya takyif, kwa maana kuziwekea kaifia mtindo. Labda ukaanza kudesign mwenyewe, labda uso wa Allah uko hivi, uko hivi, labda utakuwa mrefu kidogo, utakuwa hivi labda. La, la nukayif sifati Rabb, sisi hatuziwekei mtindo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, tuathibitisha tu. Tukisema hivi haina maana kwamba sifa za Allah hazina mtindo. Natakiwa muelewe sifatu Rabb subhanahu wa ta'ala laha kaifia la na'lamuha, Allahu ya'lamuha. Sifa za Allah tabaraka wa ta'ala zinao mtindo. Tunachokipinga si ahlu sunna, sisi hatujui huo mtindo, Allah ndo ajuae. Lakini usio nao ukasema hazina mtindo kabisa, hiyo haiwezekani. Hiyo ni taam, hayo ni matusi. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala ametafarrad na kujua kaifia yake, haja tufahamisha. Mpo mashekhe. Kadhalika bila kufanya tamthili, na tamthili ikitajwa yenyewe yashmalu tashbih, wazi. Tamthili ikiwa yenyewe kwenye ibara inakubali maana ya tamthili kwa maana pia na tashbih, lakini yakitajwa yote mawili at-tamthili wa tashbih al-farq tuliyosoma katika darasa iliyopita. Kadhalika wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, na qawli yake subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka. Aya hii katika suratul Maida ni miongoni mwa ayatu sifat. Sheikh anathibitisha hapa kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anasifika kwa kuwa na mikono miwili. Allah tabaraka wa ta'ala sifa hii anayo ya kuwa na mikono miwili. Sifa hii imethibiti kwa kitabu na sunna na ijma'u salaf. Wa kilta yadayhi yamin, na mikono yake yote miwili ni ya kuume. Kama ilivyo aya bali yadahu mabsutatan, na imekuja kwenye hadithi as-sahih inda Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yaminullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatun sahha'u al-layla wan-nahar. Mkono wa kumi wa Allah umejaa. Yaminullahi mal'a, mkono wa kuume wa Allah umejaa. لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها haupungukiwi na chakutoa. Yani Allah hakosi kufikia mahali kwamba imepungua hazina yake kwa sababu katoa sana. Huo ni udhaifu wetu sisi viumbe, kwamba unatoa ukapungukiwa na mara nyingine ukaishiwa. Hata kama utajiita kisima, utajiita meli, lakini ukiamua kuzitoa zaisha. Ndio maana hao matajiri wakubwa wanaosikiza sana wale watu waliosoma uchumi, wale mabahili, ili zifanyaje? Zisiishe. Allah hana, hakuna udhaifu huo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaul layl wan nahar, yani mwenye kutoa usiku na mchana subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni ndefu, imekuja katika riwaya nyingine wa biyadihi, yani mwishoni mwa hadithi, sio riwaya nyingine, mwishoni mwa hadithi hiyo, wa biyadihi al-ukhra al-qabd yarfa'u wa yakhfid, na kwenye mkono wake mwingine ndio kuna kukamata, al-batsh al-qabd, kwenye mkono mwingine ndio kuna kukamata. Allah tabaraka wa ta'ala ananyanyua, anawanyanyua watakao na wanawaporomosha wengine. Lillahi subhanahu wa ta'ala yadan haqiqiyatan wa kilta yadayhi yamin, Allah tabaraka wa ta'ala ana mikono miwili ya hakika yalingana na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake na utukufu wake. Mikono yake yote miwili ni mikono ya kuume. Jambo hili wamekubaliana salafu salih, wakathibitisha mikono miwili ya Allah kwa kauli moja, bila kufanya tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Ahlu ta'til, watu wa bid'a ambao wanazikanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wameipinga sifa hii kama walivyopinga sifa nyingine, na wakafanya tahrif kwenye zile adilla ambazo zimekuja kuthibitisha sifa hii. Mfano, wao wakipita katika adilla ambazo zimetaja al-yad, wanatafsiri kwa an-ni'ma wal-qudra. Sasa tafsiri hii ina naqs, ina upungufu mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema kwamba al-yad ni an-ni'ma, kwa maana bali yadahu mabsutatan, maana yake ni ni'mata, bali neema zake mbili zimekunjuliwa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ana neema mbili peke yake. Na wale ambao wanasema tafsiri ya al-yad na al-qudra pia maana hii inaleta jambo la batil. Mfano, Allah tabaraka wa ta'ala alipokuwa akimhoji Ibilisi baada ya kukataa kumsujudia Adam alayhi salam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ni kitu gani kimekuzuia wewe kumsujudia yule niliyemuumba kwa mikono yangu? Hawa wanasema mkono hapa ni kudra, si ndio? Ikiwa mkono maana yake ni kudra, sasa itakuwa Adamu ana tofauti gani na Ibilisi? Kwani huyo Ibilisi kaumbwa kwa kudra ya nani? Itakuwa hakuna mazia, hakuna tofauti baina ya Ibilisi na Adam kwenye kuumbwa. Ukitafsiri kwamba al-yad kwa maana ya al-qudra, kwa sababu Ibilisi pia khuliqa biqudrati Allah, na sote sisi tumeumbwa kwa kudra ya Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa ile sifa maalumu ambayo inampambanua Adam katika uumbwaji wake ni ipi tena? Ni lazima ukubali ni mikono, yeye kaumbwa na mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema hiyo Allah tabaraka wa ta'ala ameizungumza akimwambia Iblis, kwa nini umekataa kumsujudia niliyemuumba kwa mikono yangu? Baada ya kujitia kwamba ndio bora ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kwa hiyo utaona tafsiri yao wakitafsiri al-yad kwa maana an-ni'ma, al-yad kwa maana al-qudra, ni tafsiri mbaya, inapelekea kwenye maana mbaya yenye kumtaani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Jambo jingine ambalo ni vizuri kulizungumza hapa, sifatul yad, hii sifa ya mkono au liyadan, zimekuja adilla katika namna tofauti tofauti. Kuna baadhi ya wakati imekuja kwenye Qur'ani mkono kutajwa kwa ifrad, kwa umoja, tabarakalladhi biyadihi almulk, yadullahi fawqa aydihim, imekuja kwa ifrad, ametukuka Allah ambaye katika mkono wake pana ufalme, aliyad. Katika baadhi adilla imekuja kwa tathnia, bali yadahu mabsutatan, mikono miwili. Kwenye dalili zingine imekuja kwa jamu, kwa wingi, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, aidina jamu si ndio, wingi huo. Sasa ma huwa tawfiq baina hadhihi aladilla, vipi tutawafikisha baina ya dalili hizi, dalili ambazo zimetaja mkono kwa umoja, zingine kwa upili, zingine kwa wingi? Hakuna ishkali, maulama wametoa majawabu mazuri tu. Kwanza zile adilla ambazo zimetaja sifatul yad kwa ifrad, kwenye adilla zote zilizokuja al-yad ni mudafa ila ma ba'daha, utakuta kwamba mkono umeegemezwa kwenye jina ambalo limekuja baada yake, pana al-mudaf wal-mudaf ilayhi, saa zote utakuwa al-yad ni mudaf, biyadihi yadullahi wa hakadha. Na mkono umeidhifishwa aliyekuwa ni mufrad, na nyinyi mnafahamu al-mufrad al-mudaf min al-umumat, mufrad ukiwa ni mudaf ya umu, unakubali maana ya wengi kwa mujibu wa kanuni za lugha, hadha amr. Kwa hiyo jawabu sahali, lakini hata pale ambapo sifatul yad imekuja kwa tathnia, kwa upili, kuna magwiji wa lugha, maulama wakubwa wa lugha wanathibitisha kwamba aqallu aljam' ithnain, wingi mdogo kabisa ni vitu viwili, wingi wa chini kabisa ni vitu vingapi? Viwili. Kwa hiyo almuthanna kwa baadhi ya watu wa lugha min aqsamil jam'i, ni katika aina za wingi, bal aqallu jam'a. Kwa hiyo sasa ukisoma yote haya utaona kwamba hakuna taarudh pale ambapo sifatul yad imetajwa kwa ifrad, inakuwa ni mufrad mudaf, jambo hilo linaenea. Pale ambapo imetajwa kwa muthanna, aqallu jam'u ngapi? Ithnain. Basi na pale ambapo imetajwa kwa wingi, ni kwa wingi. Kwa hiyo utakuta hakuna tanaqud, hakuna madha tanaqud baina al-adilla barakallahu fikum. Na hayo ukitaka kusoma vizuri, msomi Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika ta'liqat zake amelezea vizuri sana. Tayyib. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala na kauli yake subhanahu wa ta'ala, wajaa rabbuk, mima jaa min ayati sifati, katika miongoni mwa yaliyokuja katika aya za sifati ni kauli hii wajaa rabbuk. Naam, ah, tayib, ahsanta. Wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alayhi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, na qawli yake ta'ala akielezea kuhusiana Isa alayhi salam kwamba Isa amesema, atakuja kusema ta'lamu ma fi nafsi, unayajua yaliyo katika nafsi yangu, wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub, na wala sijui yaliyo katika nafsi yako. Isa atajitetea kwa Allah tabaraka wa taala baada ya watu kumnasibishia yale ambayo yeye hakuyasema wala hakuyaamrisha. Hakuwaambia manasara wa muabudu, hakuwaambia Wakristo wa muabudu Isa kabisa. Hayo wameyafanya wao, na Isa alayhi salam atakuja kuwaruka. A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah qala subhanak, hivi ni wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi, yani Isa na mama yangu, ni miungu wawili kinyume cha Allah kama watu wanavyoabudu hivi sasa? Isa alayhi salam atamtakasa Allah na hilo na kulikataa kabisa, bali atatumia ushahidi mkubwa, atamfanya shahidi Allah tabaraka wa taala kwamba hayo maneno hayo ya kunasibishwa na mimi kwamba nimewaambia watu wanaabudu mimi au mama yangu, in kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa nimeyasema hayo umeshajua wewe. Allah tabaraka wa taala, hakuna ninachojificha kwa Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, unayajua yaliyo katika nafsi yangu wala siyajui yaliyo katika nafsi yako. Aya hii inathibitisha sifa ya tatu iliyotajwa hapa, an-nafs. An-nafs thabita lillahi ta'ala bilkitabi wa sunna wa ijma'i salaf. Lillahi subhanahu wa ta'ala nafs haqiqa la kal anfus, Allah anayo nafsi ya hakika, si kama nafsi za viumbe wake, ni nafsi yenye kulingana naye Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna tanakul. Kwa maana vitu vikifanana majina basi vimefanana uhalisia, si kweli? Haya tuliyozungumza katika darasa lililopita, ng'ombe ana mkono, wewe una mkono, stuli na mkono. Sasa ukisema hivi ni kwamba uhalisia wa mikono ya vitu hivi vitatu ni sawa eh? Mkono wa stuli ndio huo kwako? Ahsante. Birika na mkono, ndoo, tutahesabu vitu vingapi sisi hapa? Ahsante mudiru. Kwa hiyo sifatu nafsi ni thabita lillahi subhanahu wa ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, amehukumu mola wenu juu ya nafsi yake rahma, kwamba atakuwa ni rahim kwa waja wake. Bali ahadithi pia zimethibitia sifa hii ya nafsi katika Sahih Muslim, katika dua mashhuri ya Mtume alayhi salatu wassalam, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, ashahid wa ridha nafsi lillahi nafsi subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wa ajma'a as-salafu ala thubutiha ala al-wajhi al-la'iq bih, fayajibu ithbatuha lillahi min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamthil, وقوله سبحانه لقولياك تعالى قد كمام يصفات وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله قدك يليكود قدك صفات من كتاب الله لقولياك الله تبارك وتعالى قدك سورة الفجر وجاء ربك na atakuja mula wako wa hadha almaji lilfasli baina ibadihi yawm alqiyama na huu jaji uliotajwa hapa kwenye aya hii atakuja Allah subhanahu wa ta'ala kutoa hukumu baina ya waja wake siku ya kiyama katika arasat alqiyama ule uwanja wa hisabu Allah atakuja kutoa hukumu za uadilifu pale na ni ujaji wa hakika sivyo kama wanavyosema muatila wajaa rabbuk kwa maana wajaa amru rabbik itakuja amri ya mula wako hiyo ni ta'wil albatil hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah ay ma yantadhirun ndo maana yake hawasubiri isipokuwa kuwajilia wao amri ya Allah ndio maana ya hapa البقرة 210 أي ما ينتظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله كما قال أهل التفسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين صفة الإتيان والمجيء ونسمى أهل العلم المجيء والإتيان معنى واحد وسمني منين مويل يمباي معنى يكني موجة كي صفة الإتيان والمجيء بمعنى واحد نديو معنى ونطوه شهيدي وكثبتش المجيء kwa kutumia alfadhi za al-ityan kama hadithi hii atahum rabbul alamin atawajilia wao mola wa walimwengu kwa hivyo Allah ana sifa ya maji na hii ni katika aina gani za sifat dhatia am fi'liya sifatun fi'liya ahsant yaf'aluha Allah subhanahu wa ta'ala mata sha'a wa idha sha'a wa kayfa sha'a hii ni sifa fi'iliya inafungamana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah huifanya atakapo na haina maana kwamba wakati wote yafanya tu insha Allah ta'ala tutakomea hapa kwa leo tutakuja kuendelea kutaja ayatu sifat kwa mujibu wa mtiririko uliopo insha Allah ta'ala natosha bi hadha alqadri kifaya